Mint számtalan más szokatlan rituálé, ugye a karácsonyi vacsora előtti és utáni mérlekelés szertartása is több generációra nyúlik vissza a királyi családnál, egészen II. Erzsébet királynő dédnagyapjáig, 7. Eduárd királyig, akit állítólag erősen aggasztotta a családtagok étvágya és egészsége. Sok átlagos családhoz hasonlóan a királyi karácsony is a bőséges étel és italfogyasztás körül mozog. Ebédre rendszerint pulyka sülttel, délután teával és süteménnyel, este pedig újabb adag sülttel hódolnak a kulináris élvezetek oltárán. Királyi történészek szerint a mérleg használata Eduárd király idejében vált hagyománnyá, aki mindenkit megmérettetett a lakomák előtt és után, hogy megbizonyosodjon a vendégek fogyasztási szokásairól, hiszen a vacsora élvezetéről a súlygyarapodás árulkodott. Szakértők szerint a családtagoknak legalább 3 kilót kellett hízniuk a karácsonyi lakomától. Bár a szokás nem nevezhető hivatalosnak, a néhai királynő lelkes támogatója volt a protokollnak, vagyis a hagyományok tiszteletére hivatkozva mindenkinek kötelező volt mérlegre állnia. A furcsa hagyományt a 2021-es Spencer című életrajzi filmdráma egyik jelenete ábrázolja, amelyben Diana Velszi hercegné nem titkolt ellenszenvvel viseltetik a protokoll iránt. Hát nem tudom, nálunk ilyen volt egy átlagos vasárnapi ebédvidéken, ahol nagyszülők, aztán szülők, később szülők így, mint a libát úgy tömték a kis unokákat. A rendes nagyszülők. Hát akár mérleggel is, hát nézd rám, hogy nézel ki, kisfiam, nem hiszem még eleget. A rendes nagymama az olyan, hogy nem elégszik meg azzal, hogy nézel ki, hanem hogyha nem, tényleg már nem tudsz harmadjára repetázni, akkor úgy elkezdi így érzelmileg zsarolni, hogy most nem ízlik. Megsértesz, nem hogy igen, nem szeretsz engem, hiszen ez a szeretett nyelvem, hogy teletömlek étellel, és te ekkora bunkó vagy, hogy ezt nem fogadod, ezt a... De ez tök érdekes, hogy ugye ő mondjuk 4 napja, de lehet, hogy 2 hete áll abban a konyhában, ugye olyan hamar el lehet kezdeni, amilyen hosszú lejáratú élelmiszert csak elő tudsz állítani. Tehát, hogy kétlem, hogy a valamilyen mézes dolog például a hónapokig elár, úgyhogy azt már júliusban megcsinálhatod. És ő ennyit fetszölt bele, de ha te nem tudsz ennyit befogadni, akkor őt gátolod az adásban. És tök fontos dolog, és ez egyébként nekem egy csomó szituációban nehezemre is esik, hogy megadjam a másiknak a lehetőséget, hogy érdeklődjön felőlem, hogy bókoljon, ami nekem ilyen kínos, ezért tudod, kicsit visszautasítom, pedig ő neki ez most a szeretett nyelve lenne, és ugyanilyen az is, hogy ad valamit, meg hogy etet. És az neked is a képességed legyen nem csak így adni és kapni, hanem elfogadni. És ez nem lehet az elfogadásra úgy tekinteni, hogy te itt élősködsz, meg kitömtek téged ajándékokkal, meg milyen kis elkényeztetett vagy, de lehet az elfogadásra, mint egy megoldandó feladatra tekinteni, hogy amikor valaki a jó szándékát ki akarja felé fejezni, és bár neked erre nincs igényed, vagy nem esik jól, hagyd csinálja, mert ezzel kapcsolódik. Most nyilván nem, ettől nem kell 5. adag halászt létenni. Szóval, hogy kapcsolódjunk már úgy, hogy az jó legyen annak, akihez kapcsolódunk. Ez is jó nehéz egyébként. Hát jó, de tök igazad van, de hogy tanítok meg valakit másképp kapcsolódni, ha én se tudtam megtanulni, hát mondjuk tudom, kettőnél őszinte vagyok hozzá, és azt mondom, hogy tök jó ez a töltött káposzta, ettem 2 tányérra, de nem bírok egy harmadikat megenni, és nem azért nem, mert nem szeretlek. De hanem tudjuk jól, hogy nagyon szeretett teljesen is vissza lehet ezt utasítani. Lehet azt mondani, hogy úristen, annyira finom volt, de már ettem belőle 2 nagy gombóccal, jaj, de most már muszáj a süteményre is hagynom egy kis helyet. Mert a gyomromban. De hát annyira finom volt, köszönöm szépen, és majd még utána majd fogok kérni, csak most igen, egy picit hadd pihen. És akkor ilyenkor látja rajtad, hogy ízlett is, látja rajtad az igyekezetet is, látja rajtad, hogy visszatükrözöd neki a szociális kódot, és akkor innentől kezdve szeretet van. Nincsen harag, nincsen sértődés. Igen, mert mondhatod azt, hogy hagyjál már, hogy mindig csak tömsz ezekkel, én nem bírok ennyit zabálni, és akkor az jön le, hogy nem szereted. Igen. De én most ezen gondolkodom, ez nem jó. Ez így ezt nem mondom. Jó, hogy ezt mondom. Igen, de ez jön csípőből. De azzal kapcsolatban is van egy nem jó flag bennem, hogy elkezdem szétanalizálni a viselkedésemet, és úgy tudom komolyan elfogadni a nagymamám által főzött, sütött akármit, hogy így lemegy a fejembe, hogy engedd a nagymamádat adni, meg mondd majd ezt, meg kérd meg, hogy csomagoljon. De ha nem jön, tehát ha természetesen ez jön belőlem, hogy menjetek már a francba, megbeszéltük, hogy nem veszünk semmit, miért sütöttél ennyit, csak dobhatjuk ki Afrikában, meg éheznek, akkor inkább legyek egy gondolkodó ember, aki egy kicsit ünneprontó a saját viselkedését illetően, mert leleplezett, hogy hogy viselkedsz, de a végén a kimenet legalább helyes, és csak magadnak rontottad el azzal, hogy hát tudsz arról, amit teszel. Egyébként még mindig elkérheted dobozban azt, amit nem bírsz magadba tömni. És nagyon szívesen. És a nagymama is örülni fog. És ha nem plusz akarod a dobozt megtartod. És ha nem akarod otthon bezabálni, még mindig odaadhatod a hajléktalannak az aluljáróba, és igazából mindenki jól járt, mert te nem tömted magad halálra, a nagymama örült, hogy mégis kellett a főztje, hát másnap is van, a hajléktalan is evett valamit. Másnap is van nap, és másnap is leviheted a hajléktalannak. Írja nekünk egy nagymama anonim módon, hogy Dávid, ezek szerint te mindig csak elajándékozod, amit elviszel. Igen. Most mutattad ki. Nem, olyan is volt, hogy kidobtam az autópályán az autóból így 120-nál szétplacsanjon a szalagkorláton. Ilyen is volt, Nagyi. Amikor szendvicseket adtak át az emberek egymásnak a hóviharban rekedve, akkor ezt el tudom képzelni, hogy átdobálsz egy-egy beigli. Azt árulják egész évben, valahol egész évben. A beigli az a dolog, amiért nem tudok lelkesedni, mert olyan igazán ritkán eszem jó beiglit, és mindig az a bolti tartósítószeres, egy hónappal korábban megsütött, nagyon porlós, olyan folytós, száraz, morzsálós valami, amiből tudod, nagyon drága mulatság a beigli, ezért kisporolják belőle azt, amiért érdemes megenni, és belerakják azt, amiért nem érdemes megenni. Pedig ha de a beigli, ha jó, akkor az nagyon jó. Igen, csak ritkán kapsz jó beiglit. És én abban hiszek egyébként, hogy akkor csináljál desszertet, Nagyi, vagy akárki, vagy akkor vegyél desszertet, vagy sütit, vagy bármit, hogyha tényleg azt gondolod, hogy te most ezzel meg akarod koronázni az étkezést, egy jó dolgot akarsz bevinni, és nem pusztán azért, mert szokás még valamit letolni, és akkor spóroljunk, és tömjük tele csak cukorral, meg csak liszttel, és az a probléma, nincs értelme, azt nem akarom megenni. Az a probléma, hogy a nagyik azt nem értik, hogy amíg a szakácsművészet az elsajátítható az ő szintjükön, és élvezhető eredménnyel jár, addig a cukrászművészet nem. Az olyan, mi úgy viszonyul... Egyetértek, úgy viszonyul a cukrászat, a cukrászatban. A cukrászat, szerintem a főzésben sokkal. A cukrászat az úgy viszonyul a szakácsművészethez, mondjuk így, ahogy az órás a kovácshoz. Mind a kettő fémmel dolgozik. Mind a kettő fémmel dolgozik, de tehát azt, hogy egy kovácsolt vas kaput meg tud csinálni, nem biztos, hogy egy órát össze tud rakni. Ennek megfelelően a cukrászat az olyasmi, ami tudod, a töltött káposzta, rántott hús, akár egy hortobágyi palacsinta, ez minden házi asszony számára megugorható szint. De van a orosz krémtorta, vagy a dobostorta, vagy a marcipántorta, ez nem az a... Nem olyan, érted? Más szinten van. Nem rakott krumpli. Érted? Az az igazság, hogy elválik ez a két mesterségen belül is. Tehát, hogy a bögré és piskóta receptek azok pont olyanok, mint a wok ételek, hogy beledobálod a hat alapanyagot, egy kicsit ott izé rángatod, és fél óra múlva kész van. Ezzel szemben vannak ilyen műszerészeti igényű ételek, és ilyenek vannak a sós ételek, főételek és nem cukrászati dolgok között is, mert vannak bizonyos olyan állagok, amelyeket, mit tudom én, újra és újra lehűtéssel, vagy valami nagyon kínos odafigyeléssel, vagy az idő pontos betartásával tudsz elérni. Tehát mondjuk ide tartozik akár az olyan rémegyszerűnek tűnő dolgok is, mint a risottóhoz tartozó rizsnek az állaga, vagy a Benedikt tojára, a budjantott tojásnak az állaga. Ez egyik sem cukrászati, mégis sokkal összetettebb, mint föltenni egy rizst, és megvárni, hogy elkészüljön. Ha most konkrétan karácsonyi sütiről beszélünk, akkor beiglit azt egy nagymama is nagyon jól meg tud sütni, sőt, lehet, hogy jobb beiglit kapsz a nagyitól, mint egy random cukrászdában, de tény, hogy mondjuk dobostortával valószínűleg nem is próbálkozik. De a beigli a cukrászatnak a belépője, vagy a bejárata. A mákos guba is olyasmi, de a mákos guba is olyasmi, amit egy háziasszony simán meg tud csinálni, pedig az egy nagyon finom, amúgy cukrász cukrász készítmény, de az olyasmi, amit meg tud csinálni egy nagyi is. De szerintem nem igaz, amit a beigliről mondasz. Ekkor ne, ha igaz volna, nem volna ennyi rettenetes beigli. Kérdés számomra, beigli? Hogy több rossz beigli, vagy több rossz pálinka azért, mert, van, azért, mert amire azt mondjuk, hogy... Azért, mert a tésztát, azért, mert a tészta az nem elég... Nincs elég nedvességtartalma a tésztának, és szétesik. Nem ez a probléma. Az a probléma, hogy beiglit évente egyszer eszünk. Meg tudja, a másik probléma, nem, hogy túl sok lisztet használnak hozzá, és túl sok tésztát használnak, és a túl sok liszt kiszárad, és szétesik. Igen, de ez azért az igazi probléma használnak vele. Túl sok tésztát, mert évente egyszer eszünk beiglit, és mindenki vesz egy beiglit, és akármilyen szart el lehet nekik adni, mert bemész a random üzletbe, megfogod a beiglit a pulton, hazaviszed. Ha mondjuk évente egyszer ennél pizzát, akkor a pizza ugyanilyen rossz lenne. Megfognád az ABC-ben, hazavinnéd, szar lenne, de mivel ha valaki abból ér, hogy egész évben pizzát árul, akkor értelemszerűen akkor tud belőle megélni, ha az jó. Ez ha mi egész igaz, évben ennénk beiglit, akkor normális beigliket lehet kapni. A karácsonyfák közt is vannak szép fák, és ronda fák is, és egész évben csak egyszer veszel karácsonyfát, és de ki azt lehet fogni belőle a szépet. De nem tudod megkóstolni a beiglit, ha oda mennél, és megkóstolnád, na, ez szar, ezt nem veszem meg, akkor értelemszerűen már lenne verseny. Nincs. Megfogod, hazaviszed, ott derül ki. Na mindegy. Beszéltünk arról egyszer, hogy az eper az egyetlen olyan gyümölcs, ami a külsején hordja a magját. Lehet, hogy bogyó és nem gyümölcs. És ezért a legerotikusabb gyümölcs, mint közül. Igen, ezt is szokták mondani, nem, de most fúj. Nem erről akarok beszélni, ezt már elmondtuk. Ebben még így nem gondoltál bele, hogy mennyire erotikus gyümölcs, de ezért. Olyan de szinten, amit hogy mondani mikroszkóp alatt, és borzasztóan néznek ki a kicsirázott magok rajta. A karácsonyfát, Gergő, azt meg tudod nézni az árusnál, hogy milyen a belseje, mert az a külsejével azonos. A beiglit nem, a beigli olyan, mint a bukta, hogy akkor ismerszik meg, amikor már beleharaptál legalább 5 centit, hogy így kiderült, hogy a vége le van zárva, és amíg nem etted be magad a jammig, vagy a mák, dió, akármilyen töltelékig, addig nem derül ki, hogy jó szottyos tésztája van, hogy milyen arányú a tészta és a töltelék, és hogy az a tészta az olyan, ahogy a Robi leírja, hogy elég nedvességtartalma van, vagy ne adj Isten kalácstészta-szerű, ami már rossz szerintem, pedig a kalács isteni, vagy kenyértészta jellegű, és az meg még ordinárébb, és ugyanilyen bravúr szerintem a pogácsakészítés is egyébként, igen, ami úgy tűnik, mintha beugró igen szintű lenne, de nem. De a pogácsával meg az a helyzet megint csak, hogy ránézzel, pogácsa, csak hogyha kellő mennyiségű zsír van benne, akkor jó, és hogyha azt nem teszik bele, akkor nem jó. Na most abban azért szerintem nagyjából megegyezhetünk, hogy beigliből több rossz van, mint jó, nem? Tehát, hogy egyszerűen mondjuk 10-ből 2-ször futok bele úgy jó beigliből. Ha a bolyakat is bele kell, igen, de hogyha, igen, de hogyha ez is olyan, hogyha tudatos vásárló vagy, és felméred a kínálatot, és megállapítod, hogy melyik a jó, abban arra nagy valószínűséggel, vagy jó, nagy bizalommal tehetsz újra, meg újra, meg újra, és ez be fog neked jönni. Igen, de nem vagy tudatos vásárló, mert az egész karácsony arról szól, hogy nem tudatosan csináljuk, hanem rohanunk folyamatosan az elvárás után, hogy most mindennek jól kell. Én most tudnék most neked mondani, neked egy olyan beigli márkát, de nem kaptam egy fillért sem. Igen. Ennek megfelelően nem mondom. De persze mondhatnám, hogyha kapnék egy ezért bármennyit, de nem kaptam semmit. De most már mindegy, mert már ez a műsor, amikor lemegy, akkor már senkit nem érdekel, hogy hol lehet jó beiglit venni, ellenben majd durván egy év múlva megint mindenki rohangászik. És ki fog emlékezni erre akkor már? Apámnak volt azt hiszem egy olyan mondása, még most is van ilyen mondása, a visszapillantó tükrök, Opel visszapillantó tükrök és a dísztárcsák szerepelnek benne, hogy ezek mindkét tárgyból Budapesten csak egy darab hiányzik. És valójában közben több száz embernek van olyan élménye, hogy nem eltűnt a visszapillantó tükröm, vagy leesett a dísztárcsám. És az azért van, mert akinek három van, az lelopja valakiéről, akinek négy volt, és onnantól neki lesz három. És az a lyuk az, ami így vándorol körbe. Tudod, egy ember, de ha egy magyar lenne vidéken, aki azt mondja, hogy tudod, én veszek, nem pedig elveszek egy dísztárcsát, a probléma mind a több százezer ember számára megoldódna véglegesen. Na most a beigliknek is van egy ilyen jellegű utazása, ugyanis amikor vendégségbe mentek, akkor visztek magatokkal legalább egy rút beiglit, főleg ha ti magatok sütöttetek. Egyrészt, hogy ugye szerepeljetek vele, másrészt valószínűleg az jobb, mint a bolti, valószínűleg négyszer annyiba is kerülne, ha összeadtátok volna, hogy mennyit költöttetek rá. Harmadrészt annyi van, annyira tele van már 26-án a fületekig vele a testetek, hogy valójában megjelentkezik a test iránti felelősség, és azt mondja, hogy figyelj, itt akkor lesz megállj, ha elajándékozzuk a beiglit. Elviszed elajándékozni, várjál, mert nem fog sikerülni itt a küldetés, az, igen, az a vége. Nagyival meg összecsomagoltak. És akihez mentél, az is ad neked ajándékba másfél rúd beiglit, és hazamész több beiglivel, mint amennyit volt, plusz még ott is ettél egy kicsit. És szerintem itt ez történik egészen addig, amíg elkezd ténylegesen fogyni, mert a következő vendégségben már csak fél rudat viszel, aztán negyed, aztán már nem viszel, és amikor otthon már csak 3 szelet van január 3-án, akkor jön az, hogy egy negyedik szeletért megadnál 8000 forintot. Tudod, milyen rossz minden 10 beigliből 8 minden háztartásban? Mert senki nem mer szólni, hogy nem jó a beigli. Igen. Pálinka. Sőt, pálinka ugyanez. Finom volt, persze, tök jó volt, nagyon ízlett. Tehát nem mondhatod, hogy nem volt finom. Persze. Ezért aztán egy életen át hazudsz, és egy életen át rossz a beigli. Pedig egyszer kéne szólni, hogy nem olyan jó a beigli, két hibája van. Ez és ez. Igen. És már tavaly is tudod, ilyen dolog nagyon volt. Egyszerűen, nagyon kevés ráfordítással megtanulható lenne, és helyre lehetne állítani, de nem mered felvállalni. Akkor most itt így edukáljuk jó ezt a hallgató, legalább két a hallgatóinkat, tehát a beigli, ti is tudjátok, legyetek őszinték magatokhoz, tudjátok, hogy amikor a száraz, morzsolós, folytós szutyok, az nem jó. Az a jó, hogyha van anyag benne, van a töltelék, van benne. De zenyében van anyag. Két dolgom múlik, hogy jó-e a beigli. Az egyik az az, hogy minél kevesebb liszt, minél kevesebb tészta, minél több töltelék. A második, hogy mind a tölteléknek, mind a tésztának megfelelő nedvesség tartalma kell, hogy legyen, hogy ne kezdjen el morsálódni, szétesni. Lekvár, igen, igen, meg kell kötni ott azt a lisztet. Tehát szerintem nem különben, szabad spórolni. Kiszárad, igen, nem szabad kispórolni belőle az anyagot. És nem a lisztet, azt az anyagot, nem a lisztet, hanem a tölteléket. Mert hogy a beiglinél a tészta arra való, hogy meg tud fogni a tölteléket, anélkül, hogy összeszokott a kezed. A szendvicsben is erre való a kenyér. Igen, igen. Az a nyele a parizernek. De a rétes ugyanez. A rétes pontosan ugyanez a recept. Minél kevesebb tészta, minél több töltelék. De hogy sikerült, minél nedvesebb. Ott eleve egy olyan tésztával készültek, szerintem az amiben nincsen élesztő. Hát a jó rétes, mert ez a leveles tészta, meg eleve olyan vékony. Hát gyakorlatilag a rétes az az édességeknek a girosza. Igen. Vagy tortilla, tehát burritója, hogy egy ilyen cérna vékony a lisztet tartalmazó szénhidrát. A pizzára is azt mondják, hogy minél vékonyabb a tészta, annál jobb a pizza. Minél több a feltét és vékonyabb a tészta. Általában ez van, mert hogy tulajdonképpen ugye van az, hogy eszünk azért, hogy életben maradjunk, és erre van a lángos. Tehát a lángos a magyar embernek olyan, mint a tevének így, tudod, hogy azzal így elmész. Olyan, mint a repülőgépnek a kerozin. A lángos egyébként az is be van csomagolva, az olaj be van csomagolva egy ilyen szilárd fogható tárgyba, gyakorlatilag azzal beviszed az olajat, és akkor mész. Energia. Az tiszta, ez egy energia. De hadd kérdezzelek meg magyar Dávid Menyhért, hogy ezek után mi a véleményed a töpörtyűről? Te zsírt hoztál a kisdednek, igaz? Disznó zsír. Szóval nem értékesebbet nem is adhatott volna. De tényleg. Mirhát. Az hasznos volna, 100%-ban beépült. Tehát azt utána viszed magaddal mindenhova, az veled marad. Na most azt vagy tudni kell, hogy karácsonykor olyan problémád nincs, hogy éhes vagy. Tehát akkor már tényleg, amit eléd tesznek, az viszont legyen jó. Jó, de még ilyenkor még egyébként vannak ételosztások. Még ilyenkor esküszöm, hogy még nekik is viszonylag. Csomó szeretett konyha van. Igen, igen. De a lényeg, tehát most akkor mondjuk azt, hogy a középosztás számára. Az, hogy karácsonykor nem vagy éhes, tehát amit elét tesznek, az már legyen jó. Ott nem a lángos receptnek kell működni, hogy energiát vigyél be a leghatékonyabban, hanem annak, hogy most valami, ami extra, valami különleges, ami kedveskedik, ami ünnepi, tudod, és arra nem a száraz beigli a jó, hanem az a beigli, amit megtárgyaltunk. De kinek a kedvéért ünnepi? Miért exkluzív? Tehát, hogy azért, mert reprezentálunk benne, de ugye kevesebb vendég van, mint az esküvőn, tehát nem olyan mű a karácsonykor egy egy picit extrább dolgot nagyobb gondossággal vagy jobb alapanyagból lenni, mint az esküvődre hitelből meghívni 200 embert, és előadni az ezüst öltönyödben, meg a habos, babos, fodros, ja, milliós mennyasszony ruhában, hogyha ja, hát mi minden nap így élünk, tudod, csak most ti is itt vagy. Ugyanezt történik olyan karácsonykor is, amikor hitelből vásárolnak és felöltöznek, és a hitelből vásárolt tévét lehet. Ezen gondolkodtam, hogyha nincsen más hitele az illetőnek, és nem is nagyon lesz, és a karácsony körüli megszorulására a bármilyen hitelt felvesz, az 12 hónapnál korábbi lejáratú, akkor én egy picit kevésbé vagyok nem elnéző, de amikor egy éven túli hitelt veszek föl egy olyan eseményre, amely évente megrendezésre kerül, akkor szerintem nem fog kijönni a matek. Tudod, miért nem mersz szólni, amikor rossz a beigli? Mert a tiéd is rossz, és tudod, neked mondod, Müller Péter? Mert akkora szeretettel csinálta azt a beiglit, és nem csinálta jól a beiglit, de nem mered megmondani, hogy nem jó a beigli, mert akkor attól félsz, és bizonyára így is van, hogy meggyalázod az ő szeretetét irántad. És jól teszed, hogy nem megsérted, mondod meg. Az ő szeretetét, mert ő ezt akkora szeretettel, és a szeretet az meg ízlik. Az a része ízlik. Érted? És ezért aztán a másikat nem teszed szóvá, de pedig szólhatnál. És nem kéne, hogy ez a szeretetre rámenjen, vagy rácsusszon. Nem kéne. Tudod, csak kinek ez... jó a beiglie? Akit nem szeretnek, mert annak megmondják, hogy nem jó a beiglie. Azok isteni tudnak, az a cég, amit nem fizetett nekünk, ezért nem mondjuk el a nevét. Neked nyilván nem a Coca-Cola és a McDonald's, mert őket már említettük ebben az adásban. Őket senki nem szereti, úgyhogy nagyon jó beiglit csinálnak. Van egyébként az elég jó cukrászda, nekik tényleg nagyon jó beigliük van. Mert szemét emberek. De nem is megérdemlik a kritikát. Te is tudsz jó beiglit. Hát ha akarnék, biztos tudnék, de nem akarok. Venni? Semmi értelme vagy nincsen csinálni egy olyan dolgot, amit mindenki csinál. Ja, de nem csinálni, hanem venni. Hát ja, te venni, most venni. Mondtad, hogy persze. Te is tudsz jó beiglit venni. Venni, nagyon ügyes. Venni lehet, az könnyű. Ha már a zselés szaloncukorról gyakorlatilag kimondtuk, hogy sertés, akkor a konyhából ki se tegyük a lábunkat a maradék 23 percben. Zsíros bödömből ki se tegyük a lábunkat. Maradjunk itt a kategóriánál. Kocsonya. Mit jelkép ez a kocsonya? A kocsonya is az, hogy az ünnepen kocsonyát teszünk, ami tulajdonképpen maga a zselés szaloncukor mínusz cukor. Mínusz cukor. Zselés szalon. Az az érdekes. Továbbra is a zsíros bödönön belül, továbbra is kisetettük a lábunkat a sertésből. Amikor én nem ettem meg a leves gyerekkoromban, akkor mindig a szememre hányták, már nem kell szó szerint érteni, hogy miért nem eszem meg. Aztán utána láttam, hogy a kocsonya viszont pont így készül, hogy nem ezik meg a levest. Én nem értem, hogy az egyik pillanatban miért probléma, hogy nem eszem meg a levest, a másikban pedig miért válik hirtelen metódussá. Valahogy úgy van, hogy a kocsonyában olyan húsokat is megeszel, amiket amúgy nem. Amiket egyébként csak Párizsiban. Igen, de például. Igen. Az a valahogy a kocsonyában mindenfélét bele lehet rakni, ami maradt a sertésből. Feldolgozás után. Nincs az embernek semmiféle fenntartása. Nincs nívópálca. Nekem az a kedvencem a kocsonyában, amikor ott van benne a sertésnek így az arca kb. Tudjátok, az alatt a jégbe fagyva ott van. Ilyen kis filet. Megállították az időt. Megállapítani. Tényleg megállították. Kis térplasztikában ott van egy sertésfej. A Han Solo a Jabba házában? Abszolút. Aha, szerencsétlen. De vajon ismertek? De ez valójában csontenyv. Van, aki szereti hát a kocsonyát egyáltalán. De nem a zselé. Magyarországon. Nem, az nem a csontból van, az a bőrből van, ez kollagén. Az nagyon egészséges amúgy. Annyira egészséges, az apámmal történt meg, vagy 10 éve, vagy 15, hogy főzött, készített kocsonyát, nem tudom, hogy 25 tányérral, és az úgy nem fogyott, és aztán ő ezt így betermelte 2-3 nap alatt, mire olyan köszvénye lett, hogy nem bírta mozgatni a kezeit így 2 hétig, és akkor mondta neki az orvos, hogy ezt nem kéne. Tehát hogy van ez a dolog, amit nem kell ennyit enni, és az a kocsonya. De, viszont de, bármilyen L'Oréal terméket el lehet adni ugyanerre hivatkozó. A zselé az a csontelnyv, én úgy tudom. Nem, ez kollagén, ez bőrből van, ez sima ilyen ruganyosság. Biztos nincs benne csont. Tapogasd meg a bőrödet. Ledarálva? Meg őrölve nincs benne csont? Szerintem nincs, de tehetsz bele, figyelj, hát ahány ház annyi szokás, tehát ha te csontból főzöd, hát biztos az is finom. Ti miből főzitek a zselét a szaloncukorba? Kérjük, írjátok a házi szaloncukor receptet. Kattintsatok a csengőre. Házi zselés szaloncukor. Szerintem a zselés szaloncukor az a szaloncukrok alja. De az a legnépszerűbb egyébként. Hallgattam. Tényleg? Mert a legolcsóbb. Igen, igen, az élelmiszeripari, édesipari, nem tudom, milyen szó, hogy mondta, hogy abszolút. Egész gyerekkoromban az volt a kedvencem, hát aztán utána ettem más miatt is. Lehet, hogy azért az volt a kedvencem, mert olyan volt. Igen, és az, és az is volt a kedve. De milyen szerencsés, eleve, gyerekkorom eleve volt, hogy olyan volt, szerintem, és az volt a kedve. Szerintem a szaloncukor az egy ilyen értelemben egy rejtvény, ilyen értelemben egy tombola, és a nem nyert felirat a tombolában, az maga a zseli. Azért átlátszó, az ürességet igen, szimbolizálja, igen, hogy ebben nincs semmi, igen, de ki kellett tölteni, különben nem ilyen alakul ennek kívül a csoki. És az az érdekes, igen, hogy a szaloncukor kifejezés ugye a kommunizmusban is ugyanígy szaloncukor volt, de milyen szalon, érted? Tehát, hogy szalonna cukor, így értették, szalonna plusz cukor. Csak rövidítették. Igen, a kötőjel lett az alból. És nem tudom, hogy emlékeztek-e a konzum szaloncukorra, aminek nem volt csoki bevonata. Tehát az, az volt, akit fel lehet bérelni, hogy a kísérőd legyen rendezvényeken, nem, meg veled aludjon. Ez nem az. Ez egy szaloncukor volt, ugyanúgy becsomagolva, nem volt rajta csoki. Ez tényleg borzalmasan rossz volt. Tehát a szaloncukor szerintem nem eleve egy rossz műfaj, de ezen belül volt rohadtul a megvan. Megvan. Szaloncukor csomagolás ugyanúgy, amikor szétszed a agyrázkódást kap, és kinyitod, és hol a csoki. Igen. És fölismered, ez egy szaloncukor, de mesztelen szaloncukor, borzalmas, mint a Steiner Kristóf macskája, tudod, vagy a mesztelen csiga, hogy így ugyanarról a lényről beszélünk, csak hiányzik róla a legkülső réteg. Most ez már tényleg az a mesztelen ebéd, ugyanez. Ez már tényleg az a kategória, ahol a luxust próbálod eljátszani, de már annyi pénzed sincs, hogy még a csoki bevonat rákerüljön. Tehát ez már az, amikor nem, akkor ne legyen szaloncukor a fánt, akkor csomagolj be egy darab, mit tudom én, diót, vagy valamit. És akinek hisztamin allergiája van, és nem ehet csokit, de a belsejét megehetné, ő ne kapjon szaloncukrot, Dávid. De szerintem az is érvényes, hogy a tavalyi szaloncukor papírokba idén kockacukrot raksz. Mindegyikbe kettőt. És úgy pont csomagolod vissza, és felakasztod, igen, pont olyan lesz, és cukor van benne. És ugyanúgy megdézsmálhatod vacsora után. Egyébként lényegében nem ugyanaz kell történik, cukrot viszel be. Tehát igen, a lényeg. Minden más mellé beszélés. Igen. A szaloncukorhoz tartozó szent szellem a cukor. Ennyi. Tehát a szalon meg a hazugság, ami rákenődik. Amit ezen felül ráteszünk, az már mint sznobizmus. Arra nincs szükség. Visszatérve a tudományos részére, körmök és a sertésbőr, tehát nagyjából ugye ezek nem ugyanabból vannak, mert a haj meg a köröm már rokonságban, a lényeg az, hogy ebből tényleg szerintem kollagén válik ki. Abszolút, tehát az bőrre sok-sok bőrt főznek bele, és attól lesz ilyen zsebe. Egyébként az aszpikon keresztül vissza tudunk vezetődni a színházi büfébe, amiről a múlt héten beszélgettünk. Az aszpik. Mert ott az ilyen hidegtál, meg van az a felvágott típus is, ami aszpik, félig aszpik. Az aszpik, az a kocsony, amelyik komolyan veszi magát, az aszpik, vagy az aszpik. Mitől? Az miért komolyabb? Valahogy az aszpik mindig egy kicsit. Tehát azért, mert francia. Tehát nem kocsonya, mert a kocsonyában benne van ez az uráli vonulat, az aspik, az meg az ugye mindjárt érzed. Szerintem a kocsonya egy nagyobb dermedtségi fokozaton az aspik, én legalábbis így tapasztalt. Vagy ez tök ugyanaz a kettő? Az aspik meg a kocsonya? Miben különbözik? Nem tudom. Az egyikben szerintem valami mesterséges összetevő még becsúszott, nem? És nem a kocsonyában. Itt én teljesen váratlanul ér a kérdés. A tartalmát és az elkészítését illetően fogalmam sincs, ugyanakkor a vonzalom, ami bennem kialakul, az abban a tekintetben ugyanaz. Tehát, hogy én valahogy ezekhez nem tudok. Nem tudom, hogy a kocsonya én az öt évente megpróbálom és beleeszek, és 44 év alatt ezek szerint legalább 8-szor megpróbáltam, esküszöm, hogy akkor mostantól a kocsonyáról én is úgy fogok nyilatkozni, hogy Isten, de jó kocsonyát tettem. És a kocsonya. Nem tudom. Azért van a kocsonya, kétféle találat van a kocsonyán belül. Van, hogy húsra lehez a kocsonyán rossz, belül, az jó tud lenni, és természetesen a gyakoribb megfejtés az, hogy bőr. Bőrt és zsírt találsz. Most nagyon furcsa leszek, hogy ide hivatkozok egy bulvár műsor tartalmat, de a Bodrogi Gyulával beszélgettek, aki 5 perc múlva szerintem Nem akarom azt mondani, hogy tudom, hogy hány éves, mert ha sokat mondok, akkor 80 pluszos. Abszolút, 80 és 90 között. Lehet, hogy kerek lesz, de lehet, hogy nem. Lényeg az, hogy ő vadkocsonyát készít. Azaz, itt most a sertéstől felszabadul ez az étel, és ő vadhúst szerez hozzá. Na, oké. Okay. Lehet, hogy benne tovább vagyok, kell várnia. Tehát ezt meg lehet, hogy nem elég zsíros. 89 éves egyébként. Hm. Tehát nem kerek. Hoppá, áprilisban lesz 90. Van-e bármilyen mintavételetek a karácsonyi reklám felhozatalról? Karácsonyi reklám? Hát én rosszul vagyok attól is, de ugyanúgy, ahogy a karácsonyi slágerektől, amiket évközben nem hallgatsz, tehát karácsonykor hallgatod, és ugyanígy a karácsonyi reklám, amikor mindenki a meghittséget, ezt az áldott hangulatot próbálja eladni, miközben egyértelműen csak arról van szó, hogy profitot akar csinálni a cégének. Uh-huh. Na és itt utalnék vissza a filmnézésre, amiről az előző órában valamennyit beszéltünk, hogy ha te most beteszel egy streaming felületről, vagy egy DVD-ről, vagy VHS kazettáról, vagy diavetítőről, az lényeg az, hogy megvan neked a film, akkor végignézed a filmet. Az tényleg egy filmnézés volt. De ha a kereskedelmi csatornákon nézed meg a igazából szerelem bunyó karácsonyig és társait, akkor az negyed óránként, vagy 20 percenként reklámmal meg lesz szakítva, és gyakorlatilag nem filmnézés történik, hanem továbbra is az értékesítés, és gyanítom, hogy most 25-26-án még mindig a karácsonyi spotok mennek, holott itt már fordulunk át a vásárlásból a visszacserélésnek a következő hetére. És úgy nézel meg egy filmet, hogy közben jönnek a jó és rossz karácsonyi üzenetek. Tudok említeni számomra például nem szimpatikusat, bár vicces volt, az M&M-szek azok behoznak egy hóembert a szalomba, és odaállítják a kandalló elé, és amikor a hóember elkezd belehalni abba, hogy melege van, akkor nem kiviszik, hanem szól az egyik, hogy hozok egy felmosót, várjatok. De ez mit üzen az M&M's fogyasztóknak? Azt, hogy az M&M's-ek megérdemlik, hogy lenyeld őket és ketté harap. Ja, tehát bosszút kell állni. A szeretet ünnepén, mivel ők megölték a hóembert, ezért én meg... Fogyaszd el őket. Én meg arcon rágom őket. De tényleg, ha már ilyen aranyosak az M&M's-ek, az is lehet egy hiba, mert akkor megnehezíti a fogyasztást. Tehát sajnálom. Ahogy azért van olyan flash egy gyerekkorodból, hogy a Csoki Mikulást azt hónapokig nem bontott ki, hát, mert az egy ember. Voltak. Nem azért, mert rossz, hanem mert nem akarod az emberi mi voltát megszüntetni. Egyfajta kanibalizmus, hogy kibontom a Mikulást, és a fejével kell ráadásul elkezdeni. Igen, én mindig ott kezdtem értelemszerűen, akkor nem szenved már utána. Nem tudom, bennem soha nem volt, meg inkább a, nem tudom, disznóvágástól úckodtam, és attól, hogy azt a szerencsétlen cuki állatot, ami már vágás érett, kell levágni és megenni, nem a Csoki Mikulást. Tehát nem éreztem benne semmiféle kanibalizmus, de azon gondolkozom, hogy mi lehet mögötte nálad, ami ezt indítja nem be. Nem tudom, a nyúlnál például nem voltak ilyen problémáim, azt lehet, hogy volt. Figyelj, egy ilyen élő teremtményre utaló forma, és, de nem biztos, hogy ez a teremtménnyel való bármilyen kapcsolódás jelzi, hanem a renddel való kapcsolódás. Tehát most még jól néz ki. Én a Kinder tojásnak a csomagolását is, amely egyébként az is egy élet, ugye ez egy sejtre emlékeztető forma, de annak a csomagolás az narancs és ilyen tört fehér. Semmi különös, és én azt is ilyen óvatosan vettem le, és kisimogattam, és úgy dobtam a szemétbe, hogy nagyon szép legyen. Hát, ha valaki megtalálja, és vissza akar csomagolni egy tojást, nem tudom. Szóval lehet, hogy a nyuszi, meg a Mikulás csoki meg nem bontása is ilyen volt, de lehet, hogy az egésszel egy ördögi tervet készítettem elő, méghozzá azt, hogy mondhassam az anyámnak, hogy de hát nincs meg a feje, így nem maradhat, el kell temetnünk, jobb, ha megeszem az egészet. Tehát lehet, hogy ez volt. Ezzel a szándékkal tették a csizmádba, hogy fogyaszd le boldogan. Mi a véleményetek arról, itt a bejátszóban Eduard királyt említik, aki a mérlegelést a brit királyi családnak a karácsony körüli vacsoráján állítólag bevezette. Ez ugyanaz, mint a hadat, aki lépked, fakolva, vadat és lépted. Halat, és a velszibárdok. Az még egy igazi kor volt, az a konyha még egy igazi konyha volt. Nagyon-nagyon kevés összetevőből rakták össze az ételeket. Olyan, nem, a mai ember, ha visszamenne oda, abba a világba, akkor megtapasztalhatná az igazi gurman életmódot, életformát, ahol nem egyáltalán nem az számít, hogy milyen az íze annak, amit eszel, hanem az számít, hogy mennyit tudsz enni. És iszonyatos mennyiséget tudsz meg belőle megenni, mert iszonyatos mennyiség is. A mennyiséggel pótolták, tulajdonképpen a són kívül nem nagyon volt más fűszerük. Hogyha volt bors, az egy... A közel-kelettel nagyon élénk kereskedelem. Ja, a kereskedelem, de kereskedelem, de igénytelenek fűszer. Voltak, mint az állat, tudod? Dehogy is. Mi vagyunk az igénytelenek? Hát az bizonyított tény, hogy az emberiség táplálkozása az folyamatosan rosszabb minőség felé halad. Egyre több összetevőből készülnek az ételek. Hát ez lehet. Én így értem, hogy egyre rosszabb. Tehát egyre rosszabb a minősége, azt jelenti, hogy egyre távolabb kerülünk a fundamentumtól. Érted? De hogy régen a burgonya, burgonyáért, a hús a húsért, a érted, de az a tej nem jó, a tejért. Az attól, hogy fasz fundamentum, az még nem jó. A komplett az jó, voltam. Az elég összetett, lassan felszívódó, rostos és megfelelő tápérték se nem sok jobbak se nem voltak. A 70-es évekből vannak, tehát 1970-es évekből vannak adatok a Magyarországon termesztett paradicsomok, különféle nyomelemek, meg nem tudom mi minden, ami van benne, ásványi anyagok, tényleg összetételről. Fogták az állatot, kibelezték, megnyúzták, fölhúzták a nyársra, odarakták a tűz fölé, megforgatták, jó, ha sót szórtak rá, aztán megették. Na. Ez volt a gasztronómia. Ja, mi meg párizsit eszünk, tehát. Látod, hogy mennyivel szofisztikáltam, érted? Az egyik egy kovácsolt vas kapu, a másik meg egy zsebóra. Szóval ez a 40 évvel ezelőtti paradicsomban kétszer annyi hasznos anyag volt, mint most. Konkrétan megfeleződött. Tehát ha most eszel paradicsomot, akkor az fel annyit ér, mint 40 éve. Most kétszer annyit kell lenned, hogy vitaminból, nyomelemből, ásványi anyagból a megfelelő mennyiséghez hozzájuss. És ez csak a mi életünkben történt. Feltételezem, hogy az ipari mezőgazdaság megjelenése előtti történelmi időkben még sokkal jobb minőségű cuccok voltak, mert igazi dolgot, igazi termőföldön, igazi erdőben, igazi állatok ették, és a disznókat, a csirkéket, az akármiket nem ipari körülmények között valamilyen laboratóriumban összeállított táppal etették, meg antibiotikummal tömték, hanem azok élelmiszert ettek. Na most az a hús, amit akkor meg se fűszereztek, az lehet, hogy olyan volt, amilyet te még nem is ettél annyira finom, érted? Mert élet volt benne, mint ahogy egy erdőben élő vathús is sokkal finomabb, mint az a szemét, amit az ember megvesz valamelyik bevásárló központban. Te egy igazi russzói szellem vagy. Hát igen. Igen, azok voltak az igazi idők. De hogy nem volt, valóban nem volt olyan, hogy tartósítószer. És szerintem a fűszerezés is azért alakult ki, mert az egyre rosszabb cuccokat valahogy el kell fedni, nem meg föl döbbenetes, kell húzni. Nem döbbenetes a téli szalámi intézménye. Miért? A legolcsóbb húsból, tudod, a nyesedék húsból, a vágóhídi hulladékból legyártod a legdrágább húskészítményt. Csak fűszerezéssel, meg marketinggel. Igen, szerintem a marketingnek ez, ja, és még le kell darálni, bocs. Szóval ledarálod a filléres húst, és a legdrágább húst nyered. De az ipar eleve mindent azzal kezd, hogy ledarálja. Tehát az bármi legyen, azt ledarálja, és akkor onnantól készít belőle... Az emberrel is, az emberrel is így volt. Ez volt Auschwitz. De a tudatunkkal is ezt csinálják. 7600 forint per kiló körülbelül a téli szalámi. Nyilván ennél vannak drágább sztékek, lehet, hogy ez a nagy kereskedelmi ára egyébként. Amikor csempészik be raklapszámra, mi? Lehet, hogy 10 000, majd utána nézek, de hogy valóban... Hát a legolcsóbb, most az átlag szaloncukor ár 7000 forint, pedig azért a szaloncukrot nem lehet egy lapon említeni a téli szalámban. Egy kilogram? Ilyenkor a papírt is lemérik. Mindegy külön van csomagolva, tudod? Persze. Sőt, lehet, hogy kétszer is becsomagolták, lehet, hogy a csomagon belül van még egy kisebb lehet, csomag. Hát amikor dobozba rakják a szaloncukrot, akkor ez történik, nem? Be van csomagolva, igen. És azt még lefóliázzák. És minden alkalommal, amikor a kasszánál vagy, mindig kérdezik, hogy kérsz-e zacskót. Még egy zacskót. Kell-e még egy zacskó? Mindig ott még tudsz költeni. Hát meg úgy növelni a lábnyomodat. Még, hogyha lehet, akkor valahogy több. Növelni a GDP-t, az állami bevételeket, bizonyos értelemben a mi közös pénzünket, amiből épül a birodalom. Munkahelyeket teremtesz. Így van. Ezek a csomagolások azon kívül, hogy a szemétbe kerül, amúgy ilyen mikron vékonyságú, és alig nyom 3 grammot ahhoz a 80 dekához képest, amit éppen beleteszel, mégis azért vagy? Így nézek rá, hogy papírral együtt mérte le, hogy én most épp mennyivel járok. Na de az a papír olyankor drága, tehát most tényleg, ha sáfrányt veszel, aminek valami, nem tudom, 1 000 000 forint kilója, akkor ott Nem van. De tényleg szóval a sáfrány az, amiről azt hiszem, hogy a zöldségesnél lehet kapni, de nem, hanem a dubai repülőtéren van egy stand, ami sáfrány stand. Tehát, hogy az ilyen extra, és én azt hittem, hogy én életemben ettem sáfrány, de kiderül mindig, hogy kurkuma volt, vagy valami igen, tök más dolog, ami így sárgít. És akkor így azt gondolom, hogy sáfrány. Amikor a Fábri mondja, hogy valakinek az algája sáfrányos, akkor azt gondoltam, hogy ez ilyen teljesen hétköznapi dolog, de ez nagyon drága ezt így megoldani. Mi kerekítsük le még két készítménnyel, a lencsével meg a virslivel, hogy ehhez viszont már babonák tartoznak. Most már tovább léptünk a karácsonyról. Jó, a karácsonyról szóval, szilveszterre, de az lesz szilveszteri adásunk, úgyhogy hát most lehet elmondani, hát össze, ez vagy a két ünnep összemosódik, mert tulajdonképpen mind a kettő azt ünnepli, hogy valami új kezdődik. Hát én azt mondanám, hogy hivatalosan akkor kéne, hogy legyen az új év, amikor elkezdenek hosszabbodni a napolok, az pedig karácsonykor van, hogy most előtte egy de ez, nap, de ez egy fesztiváli szezon, vagy de, egy ilyen egy karneváli szezon. De mivel annyira mocskos ünnep a szilveszter, hogy mindenki tényleg totál részt. Fel kell avatni az új életet. Hát el kell távolítani. A megváltó születésétől arrébb kell tolni, hogy azért legalább egy hét teljen már el, hogy nehogy összemosódjon a kettő. Aha, és amennyire a karácsony az a jó minőségű, jó evésről szól, a szilveszter az már a vedelésről szól, és már a kaják is ehhez tartoznak. Olyan kaják, amik megkötik azt a rengeteg piát, amit itt ettél, de nem jó minőségű, nem az evés élvezetéért teszel szilveszterkor már, hanem csak azért, hogy lefogysd azt a rengeteg piát, amit megittál. Hát, tovább, és van egyetlen egy gasztró objektum van, ami átível a karácsony és a szilveszter között, ez a töltött káposzta. A töltött káposztának, mivel az tartós élelmiszer, joga van karácsonyról megmaradni szilveszterre, és szilveszterkor újra fölkínálható, de ha már elfogyott, akkor itt már csak a virsli jöhet szóba. De a töltött káposzta megjelenik a lakodalmakon is, az esküvőkön éjfélkor, tehát kvázi egy kis szilveszterként. Igen, és most már a állófogadásokon a burzsóázia is töltött káposztával prezentálja a maga magyarságát. Puritanizmusát. Népből eredését. Homárral töltött káposzta. És ugye a begli is mindig marad. Tehát begliből is ilyenkor még van. Jó, azért tény, hogy a szilveszter az alapvetően virsli meg lencse. Lencse, ne, az új év a lencse. Szilveszter még nem a lencse. Igen. Az új év a lencse, a szilveszter a virsli. Igen, és akkor a másnap a lencse, és akkor a lencséhez sertéshúst sütünk, de ha nem virslivel is csúszik. Én magában. Vagy tojással, lehet tojást is. És itt el kell időzni. Azon. De muszáj, mert az a lencs, az mindegyik szem egy arany. És azt az aranyat fogod kiásni a jövő évben. Az valójában egy jóslat neked, hogy be tudsz kerülni a Város Királynői című műsorba. Minél kisebb szemű lencsét teszel, annál gazdagabb tudsz lenni, mert mikor tele vagy, 460 ezer darab lencse lesz benned, vagy 390 ezer. Igen, de a nagyobb szemű lencse az viszont tízest ér. Vagy ötöst ér. Valójában ez is a szerencsétlen parasztnak, a proletárnak a tudod, a nyomorúságos élete, hogy ott Robi, van, ott felébred, hívják, nem ott van felébred új évkor, és hogy mit tegyél, és mi van lencse, tudod, ilyen főzeléket, egyél, megérkeztünk a hétköznapokba, ugye karácsonykor senkinek nem lenne pofája főzeléket kirakni az asztalra, új évet úgy kezdjük, hogy egy jó főzelék. És miért hegyem ezt a szart? Azért, mert gazdag leszel, lencse, tudod, már és rögtön ízlik. Elkezd ízleni. Látom magam előtt Warren Buffettot, amint így tömi magába a lencsét, de nem csak új évkor. Képzeld, lesz, mennyit kellett megennie hozzá. E-lencsét, vagy digitális lencsét. A kriptolencséket eszni. Ha csak nem a Leica cég felvásárlására gondolunk, amikor ő lencsét eszik, az valahogy így valósul meg. A virslire van egy megfejtésem szilveszterkor, hogy az az ellentételezése a karácsony előtti készülődésnek, annak a gondos fogásnak, ami az asztalra kerül. Igen. Szilveszterkor pedig az éjféli virsli az annyit tesz, hogy én nem most kezdek el inni, hanem most kellett volna befejeznem. Ha enni akarsz, akkor ezt tudom enni. Meg azt, hogy tudod, most ez így, most így nagyon éhes vagyok, jó, akkor 2 percet várjál, mindjárt lesz vésni. Tehát, hogy ez a mindent nélkülöz, mindenféle, azt, amit előzőleg karácsonykor eljátszottunk. Igen. Lemálik a képmutatás máza. Zabály kutya. És remélhet, hogy valami, tudod, ilyen jó minőségű, roppanós vésli, hogy föltesznek egy nagy fazekat, és akkor csinálnak 30 darabot, és egyszer csak ezt hallott, hogy jó, a mikró lesz, akkor mindegy. Mikrózott virsli teljes értékű. Az és az első pukkanás jelzi azt, hogy elkészült. A virsli is olyan, mint a patogatott kukorica, azért várni kell, hogy nem. A patogatott kukoricánál akkor van kész, amikor nem pukkan, itt meg akkor van kész, amikor pukkan.